حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188829. شکریہ. ایو مبتدی سر مداہنتو کا سلبہ اللہ حلاوت سنن، اللہ بدی اگر سنت خوگوال اباسی. بیاوی خیر کی ومن زہک الى مبتدین چچابی تیتو مسکیش یعنی خوشحالے کا نزع اللہ نور الایمان من قلبه، اللہ بدی اگر سنت ایمان نور اباسی. او بیا رستوئی ومن لم یصدق فلیجرب، اور کہ پتی خبر تائید تصدیق نہ کہ تجربہ کا واقعی بدتی پمخ کی نورنی اور بدتیان دا مرگر پمخ کی نورنی. اور زما شیوخ چ وفات شل بوڑھاگانو اور چکل منگ اولی دل دا انگی دا سے سرو لکد دول سکالو لکانچ دا سے تک سر انگی، اور سوک دا اتیاو کالو سوک دا احویاو کالو سوک دا 75 سالو او انگی تک سر لکد زوانانو او دا بیدتی دا مخت چ گورنو الاخر ہی. اللہ اکبر. امتیاز دا صورت یاد کا بس لنڈ خبر کو صورت مجادلہ کی بیان دیو اہم مسئلے ہو چاہ حکم الزہار ما ذکر الفدیہ. دویم مسئلہ پہ صورت مجادلہ کی پہ ناشنا ترق سرا زجر پہ منافقین باندی پہ علم سرا دریزلہ او دری کے دیوی التمیز بین المؤمنین والمنافقین اور امر پہ تحفی سرا دا پیغمبر علیہ السلام پہ حضور کی اور آخر کی صفات دا مؤمنینو. سورة الحشر پہ نزول کے پست سورت بینین علی یا کمش پیتا پست سورت مجادلینا 101 نمبر دے پست سورت بینین. ربط دی سورت ما سبق سرا ار کلچ سورت مجادلہ کے زجر پہ منافقینو بیان شا ندلتا تخویف دنیوی منافقین لور کئی تخویف دنیوی منافقین تا. دیم ربط سورت مجادلی پا آخر کیو رضی اللہ عنہم و رضوان اولاک حزب اللہ داد اللہ جماعت تے دلتا ویدا سوک دی نو آیت نمبر 7-8 کی داری تفصیل دے چاہا حزب اللہ دادی للفقراء المهاجرین والذین تبووا الدار والذین جاؤوا من بعدهم یقولون دا دغی تفصیل دے. دریم ربط آیت نمبر 21 کے تاویلو کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی اس پہ دی آیت کی دی صورت کی آیت نمبر 2 کیوں گورا فآتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا او گورا دا خدای ضرورتیا بنو نذیر سنگ تباہ کرل نیست و نابود کرل. خلاصہ دی صورت مضامین پہ اعتبار سرا سلور آیتن کے تخویف دنیوی او حکم دا اجلاد بنو نذیر ما قطعتم من لینۃ دیز نواخلا تر لسم آیت انک رؤوف الرحیم بیان دا مال فی او داغی مصرف بیان دا مال فی او داغی مصرف دو مسئلے. بیا یو لسم آیتنا تر 17 نمبر آیت پورے زجر پا منافقینو چچا یہود سر دوستی کرے وا. اور آیت 18 نتر آخر پورے دو مسئلے ترغیب الی کتاب اللہ اور بیان دا مسئلے دا توحید پا ترقی سرا. بس دا مختصر خلاصہ لغوان شان نزول تا وکی دا مختصر ونی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چی ہجرت کو مدینی منوری تا نو بنو نذیر نبی علیہ السلام سر معاہدہ وکرا بنو نذیر چ معاہدہ وکرا نو پدیم کال دے ہجرت یا اول کال دے ہجرت ماندے آغا بدر کے کامیابی نصیب شو بن نظیر خوشحال شو واقعی برحق پیغمبر دے واقعی برحق چی بیا پو احد کی لغوانی مسلمانان تا معمولی نقصان ملاو شو نو بن نظیر پشاش را چی پشاش لل نو پسلوری میں ہجرے کی چی غزو احزاب دا قریش مشرکی نو پا مدینی حملہ کولا نو بن نظیر عریس را پٹا معاہدہ اکرا چمنگ تازو سرئیو او داخل ختم کئے تیشوا دوی معاہدہ اکرا کلا چی پیغمبر علیہ السلام پسلورم ہجرے کی غزو احزاب مشرکین محاصرہ دا مدینی کڑیوا پینزی وشرزی کو نامراد واپس لا چی واپس نبی علیہ السلام لار نو جبریل امین راغے چی تاخو کب اسلحہ پری خدا اور لا خلق پاتی وجنو بے پیاغ سوک دی بے بنو نظیر نبی علیہ السلام راغے جو دی محاصرہ اکڑا زکر چی دوی نقض میثاق کرو نقض عہد کرو اور چی سنگے محاصرہ اکڑا تو دوی مرعوب شلا اپا دا وقت دا بنو نظیر لیڈر کعب ابن اشرف مردار کرش بس بنو نظیر پر تغاق سس شا ٹھیک شوان باس بیاچ دے پاتے کے دے نشو خپل پلاس یا خپل کور روانو ہم والا مسلمانانو کورن رانول دوی اجلاو شوان اور اغزمکا اللہ مؤمنینو تفیکرا مال فیوی بے جنگ ملاوی دل بس مال فیش بیاد مال فی مصرف تے بیاد زجرن دی دعوت سورتم از زجر بعد تحریف دے سبح للہ فاکوال بیانی اللہ دی پارا حقا مخلوق چسمان نزمکو کی دی وولا عزیز الحکیم اللہ غالب دے حکمتن مالک هو الذي الله ذات اخرج الذين كفروا جوخلي دي كافران من اهل الكتاب دي اهل كتابنا او داسوكو دابنو نذيرو من ديارهم دودي دا كورونونا لاول الحشر باول فوج كشيسرا لاول الحشر باول فوج كشيسرا اي باول دجما كولو د لخر سرا لأول الحشر پاول لخکر کشے سرا مان یاد شوا اور روح المانی وی لأول حشر جماعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم پاول لخکر کشے سرا لخکر کشبی یہ لکھنا پاول لخکر کشے سرا پاول جمع کولو دا لخکر سرا اور روح المانی وی چی دا مان دیر خزک دا چی عزیز الحکیم سر مناسب دا اللہ عزیز دے حکیم دے او گر بنو نذیر پا اول لشکر کشے دا مؤمنانو ختم کرا نصرت بالروب مسیرۃ شهر چ مسلم نبی علیہ السلام سر صحابونا میدان تو وت نو بس دیو تختت لاول جمع حشره النبی علیہ السلام پا اول لشکر کشے سرا داڑی خطور جمالا سوک نور مانی کی لاول الحشر پاول وقت جمع کی دو دا لخکر زکا چی دا علاقہ وی دا با دی میدان محشر قیامت امی نو اول حشر دا پیغمبر اسلام پا زمانہ کیو بیا دیم حشر دا عمر سے پا زمانہ کیو دریم حشر دا قیامت پا وقت بوی پا اول توجیح دیرا مناسب دا پا اول لشکر کشے سرا پا اول زل پا جمع کولو دا لخکر خلاف دو دی تیشا لی اول الحشر پاول فوج کشے سرا پاول لخکر کشی سرا ما ظننتم دیکھ خطاب مؤمنان اترے گورا مؤمنان تا اللہ وی ستاسو دا خیال وو چی دا خلق با چری خپل زیپری نگی دی دی وجنا چی یو خدوی زیادو یو با اسلحو اس قرآن دی ما ظننتم خطاب مؤمنان اترے گمان نو کرے تاسو آن یخ رجو چی دی بوزی دا کورونو نا ولی لشدت بعثم و کثرت عددهم ستاسو پہ خیال کو دا دیر جنگجو ہو اور دیر قوتو پہ اعتبار دا شنگرو و بنگلو سرا اور دیر قیو پہ اعتبار دا افرادو وزنو دے فائل آل کتاب بنو نذیر دی وزنو او گمان کرو دی بنو نذیر انہم مانعتم حصول من اللہ انہم دوی چی دی مانیا تم بچک ان کے ددوئی حسون ہم بنگلی ددوئی دی میں اللہ دلہ دزاب دیوی چ منگلا بسو سنگولی گاٹی گاٹی بنگلی دی محلاتی پجے کے یخ پراتی ہوں منگتا سوکھ سوی نشی او من اللہ اے من بأس اللہ فآتاهم اللہ پس راغ دوی تا اللہ وچکم خلق وی چی تاویل گناہ دے دوارتے ٹنگ شدلتا دے سمانا دا فآتاهم اللہ تاویل نہ بغیر اور کار نہ جوڑے گی فآتاهم امر اللہ فآتاهم عذاب اللہ راغ دوی تا دخل عذاب من حیث لم یحتسبو چی دوی اٹھو گمان نو کرے وقذف فی قلوبهم الرعب اواچو لشو پسند دوی کی یرا یخربون بیوتهم روانو لی اخپل کورونا بے ایدیم پا اخپل لاس و اید المؤمنین او پلاسونو دا مؤمنانو تیس مانا دوی با اخپل کور پا اخپل امرانو او مسلمانانو مل روانو علماوی چی ظاہری حصہ حب مسلمانانو روانو لا اور باطنی با دوی روانو لا چی مسلمان با تلغل یو دیوال لیو ڈز راواچو چی دیوال برتاوشا ندی با زر المارے نا شکرا راو اخکلور ازر با اخزیت ادراو را نشی نومی کو روان کو کروان نکا روانول مسلمانانو کورونا دو دوی سنگا دوی زواہر روانول مسلمانانو زواہر البیوت روانول او دوی بواطن البیوت روانول یو بلا مانا یخربونا بیوتهم چه خرابول کورونا دو دوی پلاسونو دو دوی او پلاسونو دا مؤمنان دا سنگا مسلمانانو خوب دو دوی کورونا روانول زکت جی دشمن سزا ورکول دی دی با خپل کور روانو چیر تختو خو تختو خدا الماره دیر خسته جوڑا شوی دا ناغه بی نرولا و سر بی وچتولا تختی دل با ناخپل کور بیم روان که روانو اس پوشوی اور مسلمان ولی کور روانو دو دی سوال بانی پوشوی مسلمانان ولی دوی کور نروانو دو وجو دی پارا یو دی لپا دوی مأمن ختم شی دیم دل پار چ میدان جنگ وسیش دا کور ول وغورځوا چې میدان جنگ وسیش بیا خمنډه و پکې او دا کور ول وغورځوا چې د دې د امن زی ختم شي ټیک شو بھائی فاتبرو یا اول الابصار عبرت حاصل کې اے خاوندانو د عقل دلته د عبرت حاصل کې اے د عقل خاوندانو اشاره ده دې مسلې کې طالبانو یو ناشنا خبره گورا ہر اغسوک چ اعتماد پس باب ظاہریو کی دغی دا حال دے بنو نذیر پس باب ظاہریو باندی اعتمادو عدد زیادت اسلحشتے محلات مضبوط تی سنگ تباشتل او چ چا اعتماد پہ یو اللہ نبی علیہ السلام و صحابہ سنگ غالب شلا فاتبرو یا اولی الابصار ظاہری اسبابان اعتماد مکاوے او دغ سراج المنیر ام لکھ لی دی فاتبروا يا اولي الابصار من اظهار دينه واعزاز نبيه ولا تعتمدوا على غير الله سبحان الله ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء ولولا كچرنے دا خبرہ چلا لکھلے واپ دیبان جلا وطنی حاصل دا تقدیر کی دا لکھلو چ دا خلق بجلا وطن کی او ذلیل اور خوار کی با نو کہ اللہ ازلن دو دوی پا بارکی جلاوتنی نوے لکلے نو دوی بدلتا اللہ تباہ کرو پا قتل سبی سرا سبا تا میں مسلمانانو وجلو او سبا قیدیان کرو خو چونکہ تقدیری فیصلہ داوا چو بنو نذیر با خپل محلات پریگی دی عبد مسلمان پا قبضہ کی رازی او دا بنو نذیر بتن تختی ٹک شوا اغوا کیدا ولولا ان کتب اللہ کنوے دا خبرہ چلی کلیو اللہ پاک دی باندی الجلاء وطل دا کلونا لعظبم فی الدنیا اللہ با دیل سزا دا قتل او دا قید ورکر پا دنیا کی او دیل پا دی آخرت کی عذاب النار دوزخ اور علماء کرام صوفیہ اعظام دیزا کی یو قیدہ یاد ساتے یو جلا دا او یو خروج دے پا دے کے فرق دے سو کوئی خروج چلے دا خاص دے او جلا خیر دی دا بہتر خبر سو کوئی چی خروج چلے نفسی وطو توی زان لے او کسر دا ڈالے نائے اور جلاوی لکی خروج مال اہل والاولاد جلاست ہوئی خروج مال اہلی والاولاد خاندان سرا بچو زنانو سرا تروان شیر دیت جلا ہوئی اور خروج نفس خروج تو ہوئی چ برابر خبر ادا چ آواز لاڑشی او کہ دو کورس افراد مدرسہ لاڑشی لکہ تو وے چ فلان کے دا پاکستان اوخ کا نہ مانے یو کسب تلی او کہ تو وے چ فلان کے دا پاکستان نے جلا وطن کا نہ مانے دا چ قام قبیلے والا اشارلا نو ال جلاو الخروج مال اہل والاولاد اول خروج عام من ان یکونا منفردن او مال اولاد ہاں امام قشیری ذکر کی تفسیر ماوردی ذکر کی سراج المنیر ذکر کی ذالک بانہم داولی دے سبب شاق اللہ و رسولا چی دوی خلاف دا اللہ و رسول کرو آگا سوچ خلاف کی دا اللہ و دا رسول فین اللہ شدی لقاب اللہ سخت عذاب والدے ما قطعتم دا ما چی دے موصولا دے گورے خان نافیہ ندے او پا دی آیت کی حکمت دا تخریب دا باغات و دا بنو نذیر ذکر کئی مفسرین وئی چکل پیغمبر علیہ السلام دو دی کوٹی روا نکلی او باغات والا اس وزول ندیوی او خو دیکھ وئی چا منگا مسلحین یو اگر فساد یو نکا اگر فساد یو نکا نظرن کور اللہ سلرانو نو اگست بورانا بوٹی رال سلو سوزول باغاتن میں ویبتی خوڑلی اگور دے زان تا مسلح وی فساد یو کا دا باز خلق پا ذہن کے کن ذہن خلق چیو آئی کم دا وسوسر آلا ما افا اللہ فورن راوے اے خلقو پیغمبر تم نسبت اونا کہے کہ سسوزی دل دی سا خراب شوی دی یا سا پاتی دی دا دعا دی خدای پا حکم دی بس خبری وانی پوش ہوئے داد اللہ حکم دے ما قطعتم من لینا لینا کجوری تا ہوئی سو کہ یو خاص کجور دا تو بہتر چام کجورش ما قطعتم من لینا اگر چتاسو غس کری دی دا انو دا کجورنا او ترکتموها قائما یا تاسو پریخی دی والار علا اصولیا پخپلو تنو باندی اصول اے پتنو دی تنبی احسن فب ازن اللہ داد اللہ پہ حکم دے داد خدے حکم دے دے کے چاہ دخل اختیار نشتہ دے ولی یخزی الفاسقین ولی یخزی معطوف علیہ مقدر کا وأذن فی قطعہ لیخزی الفاسقین وأذن فی قطعہ اور اجازت ور کرے شوے دے پرے کولو دی بوٹو ولی لیخزی الفاسقین چو رسوا کرے شی فاسقانا نو اوزنا فی قطعہ مقدر کا ٹھیک شو و اوزنا فی قطعہ اجازت ور کرے شو دی دی پو غصولو کی دیل پارا لیخزی الفاسقین چو رسوا شی فاسقان فاسق رسوا شی او نیستو نابود شی دی سیرت ابن شام لکل دی او قرطبی صاحب ہم لکھل دی چس وقت کی مسلمانان دوی نا چاپی رش لکنا او دا انی والا غصولی او دا کوٹی والا روانولی سناشنا انداز وی کنا نا تصور ورتو کنا دیر ناشناو نا یودیان ورتا را پاسی دل مخامخ او پا دوی کی او سڑے انمی سمماک شاعرو سمماک ای سمماک وی منگ مسلمانانی وی موسیٰ علیہ السلام زنگ پیغمبر دیوی او تو رات منو دا سکاوی منگ سراوی جو کنا ناغی ورطا منتون شور وکرد نو حسان ابن ثابت والا جواب ورکو اگا سوال جواب داده وی علسنا ورسنا الكتاب الحکیم علا آدی موسیٰ ولم نسدی فی آیا منگا نیو چمولا کتاب ملا شو پا زمانی دا موسیٰ علیہ السلام امنگ ہو کتاب من لے دے وَأَنْتُمْ رِعَاءٌ لِشَافٍ وَأَنْتُمْ رِعَاءٌ لِشَائِنْ عِجَافٍ بِسَهْلِ التِّهَامَ وَالْأَخْيَفِ تِهَامَ او دا اخیف پا غرونو بانی بتاسو گڑی بزیر سرولی او سرالی زن خلاف سی در جنگ کوئے فَيَا أَيُّهَا الشَّاهِدُونَ انْتَهُوا عَنِ الظُّلْمِ وَالْمُنْتِقِ الْمُنِفِ اے خلقو ظلم مکوئے کنا پوشی کنا بے قتل النذیر و اجلائها واقر النخيل ولم تقطف ظلم مکوے قتل د نذیر بن نذیر موجنے و اجلا مجلا وطن کوے واقر النخيل او باغات کجر مروا نوے ولم تقطف حال دا چ منتن لا میویم نی دغستی اے پخیمی وی دی پکی دا خرابان مبند وے کنا الک صبر خو کچ میوی کجوری خرو نو حضرت حسان ورته وی تعاهد معشر النصر قريشا تعاهد معشر النصر قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير ظالم زامنو تاسو د کافر مرګرتیا کړی وا نن سو کرشته تاسو مرګره आवाज ورته کا اغل مون کی سر کتاب دی وی همو اوت الكتاب فزيهوه وهم امين عن التورات بورو ظالمانو کتاب خود ملاو شو خزان اڑند کرو کفرتم بالقرآن وقد اغیتم بتصدیق الذی قال النذیر قرآن نم انکار کرو او دا پیغمبر دعوت منو منلے وعان علی صراط بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر نستاس باغا سوزیدل پا مسلمانان بانی آسان دی دیکھو ابو سفیان ابن الحارث اگر آپ دا اغی ادام اللہ ذالک من سنین وحرق فی نواحی السعیر خدے خود دا اور ہمیشہ ساتھی چھوٹا ساری خیجو یہ اجان پکی سوزی خستہ خبری تھی کہنا اللہ اللہ وما افا اللہ علی رسولہ گورے علماء کرام اموال دا بنو نذیر چیو کنا دا مخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وما افا اللہ علی رسولی افا بماند رجع دخا و اغا مالونا چرا گرزولی دی اللہ پخپل پیغمبر منہم دا بنو نذیرنا و اے مسلمانان فما او جفت مالے تاسو ندیز غلولی پاغی باندے من خیلن اسنا ولا رکابن اخان ولیکن اللہ یسلط لیکن اللہ برے ورکی رسول و اقبل رسولانو تھا علام یشا پاغا چاچو غواری اللہ واللہ علا کل شین قدیر تیشوا ما افا اللہ یو غنیمت تکنا یو انفال دے یو مال فیدے مال فیدی تو چپ دشمن حملوں کی خواگئی سر جنگ اونشی بے جنگ در تمال پاتشی دیتا مال فی وی او فی ویریا تے ویریا چپاگی دخلنی وقت لی ٹھیک شو اور غنیمت اگے مال تو چپ دشمن سر جنگ کی اگر مغلوب شی او تا تا پاتشی ٹھیک شو اور انفال دا نفل نہ دے دا دوار اسم مشترک دے للغنیمت والفی جمیعن ما افا اللہ دی آیت مبارکی دو رائے دا مفسرینوں نے رائے اولا دادا چدا ما افا اللہ دا مخ کی ما افا اللہ تفصیل دے او دیاغی بیان دے او دغ وجہ دا چی ما افا اللہ وانے حرف عاطف نے دے داخل دادا مخ کی ما افا اللہ تفصیل دے دا یو مسئلہ دا بعض مفسرین وی چنا ما افا اللہ و ما افا اللہ پائے کہ ذکر دا اموال دا بنو نذیرو چاہے مخصوص پیغمبر علیہ السلام تھا ما افا اللہ اس دل تھا قانون کلی دا مال فی پبارک ذکر کی قانون کلی دیکھو اس دا آیت آسان دے دے درے مصرف بیانے گی ما افا اللہ علی رسولی اگر معلوم چل واپس کری دی یعنی راگر زولی دی پخپل رسول دا آل قرآن فللہ ولی رسولی دا دی اللہ دی و دی غید رسول دی ولی ذی القربا اور رشتہ دارانو دی رسول تا دی ولی یتاما یتیمانانو لدی اور مسکنانو لدی و ابن السبیل مسافر لا عام مسافر دا دا مال فی مصرف تے وعلمو انما غنمتم فان اللہ خمسو فللہ ولی رسولی خمس دا اللہ و رسول دے اور او دی ذی القربا دے اور دا غین علاوہ نور مال اغد نور مجاہدین پیمنز کی تقسیم دے کہ لا یکونا داد فل اللہ ولی رسول علت دے چدا مال فیب دے خمس دا اللہ و رسول اور او ذوی القربا دے پار بھی ولی کہ لا یکونا دل پاچ نشی دا مال فی دولتن دولت اڑو لے شوے راڑو لے شوے بین الاغنیاء منکم پیمن دلا سن د مال دار استاسو کیلا دل پارچ نشی دام مال دولتن دولت اڑو لے شوے راڑو لے شوے بین اغنیاء منکم پیمن دلا سن د مال دار استاسو غربا تو بور کے وما آتاکم رسول فخذو اگر چ اللہ تاسل رسول دل کر دین اخلے وما ناکم ان فنتو او چ سنے من کر دن زانتے بچ کے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والے علماء دین لکھی چ رسول امر دے رسول امر دے اللہ دے او نہیں دے رسول نہیں دے اللہ دا ما آتاکم رسول فخذو چ رسول در تسوی درک نو واخلا چسن من کری نو بزانتی اساتا نو معلوم شا چی امر د رسول امر د اللہ دے نہیں د رسول نہیں دا اللہ شوا لہذا حدیث تفسیر دا قرآن شا حضرت عبداللہ ابن مسعود یو خذ تاوی چاگی اخپل وخت وختو سا دے بلی خذ وخت تلکول چی وخت گن شی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ حتی عبداللہ سے وہ فرمایا چی دا سی مکو یو زنانی تاوی اگر زنانم سم زنانو اگر قرأتو ما فی اللوحین وما وجدتو فیہا وی دا سوئے تو القرآن میں ویلے دا مسئلہ پکی نشتے ترا تا سوئے اگر ما تاکم رسول فہزو ما ناکم انو فنتہو پران دنے دے ویلے امر دا رسول امر دا اللہ دے نہیں دا رسول نہیں دا اللہ دا لعن رسول اللہ الواصلہ نو چھے پیغمبر پو واصلی لعنت تے نو دادر حقیقت دا اللہ لعنت تے او چکل دی خزی دا خبر واوری دا وی آمننا و صدقنا وی بستے سبحان اللہ تیشوا او دا مفسرین اتفاق دے اگر چی دا آیت مبارک دا مال فیپ مضمون کی راغلے دے لیکن حکم عام دے قرطبی ذکر کی او سراج المنیر ذکر کی تیشوا علماء کرام سراج المنیر صاحب دی دا مسئلہ ذکر کرے دا چہ حکم عام دے اگر چہ دی تعلق سے مال فیصر دے دی اطلان دی لکھل دی او دارن قرطبی میں لکھل دی واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے ان اللہ شدید العقاب بے مصرف للفقراء المہاجرین دال الفقراء علماء لکی چاغ ولی ذل قربا سر متعلق دے فللہ ولی رسولہ ولی ذل قربا اللہ تور کے دائی رسول تور کے ولی ذل قربا ولی الفقراء والذین تبوو والذین جاؤو دارو سارے یو التو برا مالی فی مصرف سوک دی ذوی القربا للفقراء مالی فی مصرف فقراء مال فی مصرف والذین تبوؤوا الدار مال فی مصرف والذین جاؤوا من بعدہم اس دال الفقراء مہاجرین شل والذین تبوؤوا الدار مراد انصار شل والذین جاؤوا تابعین او اتباع تابعین شل دا مصرف شو مسلال شو للفقراء ورکے دا مال فقراء ہوتا اگر فقراء چ مہاجرین دی اخرجو من دیارہم چ وقت لشیو دی اخپل کورنونا و اموالهم او جدا کر شیری دو مالوننا من قبیل اللفت آتے نو بام باردا زکا چه مال نو خسرے نو وقت لکی گنا نو فرقو و جنبو من اموالهم یبتغونا چه دوی لٹی فضلا من اللہ دلا فضل و رزوانا دو خود خوشالی و ینصرون اللہ و رسولا او دی مدد کئی دو اللہ دو دن ینصرون اللہ مدد دو اللہ دو دن کئی و رسولہ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جہاد سرا او پا طاعت سرا اولائکا دا صفتن والا ہم الصادقون دا رشتنی دی پا ایمان او دا رشتنی دی پا جہاد الصادقون فی ایمانہم و جہادہم از مدارک مہاجرین ہم الصادقون اللہ والا مقام بیان کا مخی گورا والذین تبوؤوا الدار درم مصرف اور دا مال فی مصرف سوک دے الذین کسان دی تبوؤوا الدار چ زین ولدے پکور دے ایمان کی الدار مدینہ منورہ چ تبوؤوا الدار چکزینی ولو پا دار الحجرت کی. والایمان فعل مقدر دے متعلق دے ایمان سرا من قبیل اللفت و اتبنن وما انباردہ عرب بوی اللفت و اتبنن وما انباردہ مانا سوا اللفت و اتبنن وسقیتها ما انباردہ نا اس گورا تبو دار چزینی ولو پا مدینہ کی. والایمان اے حصل الایمان او حاصل کرو ایمان من قبلهم مخ کی دا ہجرت تا مہاجرینونا مہاجرین لا نور آغلی چاہی دل تا کی ایمان بانے مشرفو او پا دار الہجرت کی اسے دل صفت تا مہاجرینو گورا سبحان اللہ او صفت تا انصار یحبون صفت تا انصار دے یحبون فی منہ کی من آغا چاہ سرا حاجر الیہم چی ہجرت کری دویتا بارز راتون کی مؤمنان سرا منہ کی تردی چغیل اخپل محلات نیمئی باغاتو کی ولی میں نیمئی سی اور کئی ولا اجدون فی صدورهم اور نم امیدوی پا اخپل سنو کی حاجتن حسد زد نہ کئی دا زد نہ پاک دی صحابہ دا زد نہ پاک دی او کسم و شاجرات شوی دی نگا پا اجتحاد شوی دی اغیب سبب اجتحاد و حسد نو مما اوتو دا مال و دولت تا چی دیتا اور کرے شوی دی ویوسرونا او دی مخی کئی بل لرا علا انفسیم پخپل زان پخپل زان بس لکا تاسو حدیث ویلے دے ہدای شریفم دا مسئل لکلے دا چی احد کے چکل مسلم صحابہ اکرام زخمیان اوبر آلے ویچے تو اس کے نمال راکے ویتو آخلا بلتے تو اس کے نمال راکے ویتو آخلا نبازی خلق دیائی علت بیانی چو دوی حصول شہادت تے پارا اوبر نس کے لے خودے کی یو وہم دا خودکشی مرازی نظیم چوی تو اخلا دا دیل پارا چو یوسرون علی انفسهم دا جذبہ ایثار و ایثار دا بل حق پا زان بانے مخ کی گرد اس دا ایثار پا من کشتے دا چرد دے دا ارگران دے اللہ دی راولی احسان دے غیزاتا لیکن دیر مشکل دے ویوسرونا او مخی کئی نورو لرا علا انفسیم پا خپل زان اگرچیوی پا زنو دو دی کی ولو کان بهم اگرچیوی پا دوی بانی خصاصتن ضرورت خصاصت ضرورت کستاس ضرورتی خبل لے مخی کئی او دا دیر لوی خبر او چتا دو دوڑا ای خیدی پا دسترخان ایو ملما دی راشی او ایز او گئی ما اسدی خیال یو دوڑا با ولوار کی تب زمر رکشا دا دو خو زما کار نہ کینو کو ایثار خودی تو چیا خدا جاوے دا دعا واخلا اکی دوار نی نو تام الوعد یکفی للاسنین کینا مر یو بطور یو بزوخر ندیت ایثار وی ومن یوقشها نفسی آسو چی بچ کرے شر بخل دا نفسنا فولائکم المفلحون دی کامیابی مندن کی دی بخل عام دے بخل عام دے شخ خاص دے شخ ار اغا بخل توئی چی دیو سری طبیعت خاصه او گرزی شمتوب دا طبیعت خاصه او گرزی دیتا شخ ہوئی بخل عام دے برابر خبر چی طبیعت خاصه وی او کنی سو کوئی بخل دیتا وئی چی خپل مال نہ لگائے شخ دیتا وئی چی دا بل سری دا مال تمکائے لکہ دا پختانوئی بخیل سڑے اخپل پخلی خوری دا بل پسترگو پوچھے گا نا دے تم سوئی شخ او بیا تفسیر گورا شخ دے تم وی ومن یوک شخ نفسی اشخ ترک اوامر اللہ اشخ ترک فرائض اللہ دا مفسر اخبر مانی دی اولائکم المفلحون والذین مصرف درم درم مصرف دے مالفے درم مصرف سوک دے والذین جاؤ اگا کسان چراشی من بعدیم پست دوینا اول مصرف مہاجرین دے مصرف انصار دری جاؤ من بعدیم اس دا جاؤ دا پا دو طریقوں سر دے اے جاؤ فی الوجودی لکا تابعین شا یا جاؤ فی الایمان صحابہ اکرام شا تیشو یو یا جاؤ فی الوجودی والایمان چا تابعین او الیوم القیامت تمام مسلمانان چه صحابو نرست راغلی دی او ده صحابو پا ایمان بانی صدی موافق روان دی. یقولو نا دوی وی ربنا اے اللہ اغفر لنا او بخمنگا والاخواننا زمنگرونا اللذین سبقونا بالایمان چه مخ کتلی دی منگنا پا ایمان سرا ولا تجل فی قلوبنا ام پیدا کو پزن زمن کی غلن کینا للذین آغا چاسرا آمنو چی مانی راوڑ دے ربنا اے زمنگا اللہ انکر اوف رحیم تنرمی کا ان کے میرو بانے. طالب جان وقت دا اول مصرف دا مالف مہاجر دیم انصار دریم مؤمنان کم مؤمنان چی موصوب دی صفت تی یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا چی صحابو دی پار دعا غواری ولا تجل فی قلوبنا غلا او صحابو سر دشمنی نکی محب دا صحابو وی دشمن دا صحابو نی ناغب دی مالف مستحق دے. تفسیر سمرقندی سراج المنیر قرطبی مدارک یار چکم یو تفسیر ہوئے اگی لکھ دی امام مالک قول دے چی دا کم سڑی پزر کی زد صحابو سرا دا مسلمان پا مالفے کے دے حق نشتہ دے او دی آیت نے استدلال کرے دے اور عبارت تا سراج المنیر دا تلغوانی پیش کما دا صفحہ دا 250 حاضل آیت دلیل علی وجوب محبت الصحابہ لانه جعل لمن بعدهم حظا فی الفعل ما اقاموا علی محبت وموالاتهم والاستغفار لهم کہ صحابوں سے چاہ دوستی دا دا مالفے مستحق دے او کہ چاہ پزرے کہ صحابوں سے دشمنی دا دا مسلمان دا مالفے حق دار مدے ومن ابغضهم او واحدا منهم او اعتقد فیم شر تشوا انہو لا حق لو فی الفعل کہ صحابوں صرف دشمنی کی یا یو صحابی صرف دشمنی کی یا پزرے کی ورطنیت بد ساتی پا مالفے کے دے حق مشترے بیالکی وقال مالک من کان یبغض آدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کان فی قلبی لہم غل فلیس لہ حق فی فعل مسلمین. امام مالک سے قول دے اور دا اکثر مفسرینو دا قول نقل کر دے تکشوا علماء کرام نو روافظ لوی او کی واڑا پدی پوئی زما پہ اصطلاح لوی او کی واڑا دی دوار تپ مالفے کی حق نہ رسی. علم ترا الی اس دن زجرنا شروع دی خان دا منڈو مخطب تاپی پوکما وی ابن سلول نو دا سلولی زوی دا سلول گرد مور نو مخا ابن سلول دا ابن سلول نو عبداللہ ابن ابی ابن سلول عبداللہ ابن ابی ابن نہ دے ابن سلول دے اے بذکر الحمزہ دا جی چاری واتن لستی دا حدیثو یو بن دے یو ابن دے ابن نمخ کی بن نمخ کی چامزہ راشی ناغ تغیر تا اشارہ کی ناغ موری پلاری نی بیا ٹھیک تھا کہنا نو عبداللہ ابن ابی ابن اے ابن سلول سلول دا مور نم اے دا سلول ازوی اختو ترجمہ داش دیم یہود تاوی چھ دی مسلمانانو نمنگ تنگ یو او بس تازو پی حملو کے منگ در سر یو اس نبی علیہ السلام تا چی دا خبر چاہو رساو داوی ہی رالا نبی علیہ السلام اعلانو کا دوی کی معاہدہ اکرا دوی دیو بل ندی او سرد معاہدین اب خودے زلیل کی چنانچہ دوی زلیل اشلا. تمام مفسرین وی چی دا دا پیغمبر دا نبوت دلیل دے پیغمبر علیہ السلام اعلانو کا چی دوی بزلیل کرشی چنانچہ بس اس گورا دی یو آیت تغا کیرا علم ترا آیت آغور ندے کرے الاللزین آپ طرف دا خلقو نافقو چی منافقان دی ابن سلول وغیرہ یقولون آدوی وی لیخوان مقبل رونو تا تفسیر سراج المنیر لکی چی اخوانیت دلتا کی پدری قسمہ دے یو لیخوانہم مراد اخوتنا اخوت فی الکفر دے اخوت فی الدین اے فی الکفر یہودیان خود دوی نسبیرون نو کنا لیخوانہم اے لپادرون اخپلو کمرونا اے اخوت کفری آگا چاہتا چپ کفر کو اثر شرکو یا معاہدہ شوا لاخوانہم اے اخوت المعاہدت اخوت معاہدی یا اخوت کفری یا سے اخوت اعتقادی یا اخوت معاہدی الذين دا سوق دي الذين كفروا كافرون دال كتاب ندي لئن اخرجتم دا يقولون مقوله دا منافقين يهود تسوي لئن اخرجتم كتاس وخل شوي لنخرجن معكم نمنكم تاسو زرزو كتاس وخل شوي منبزو ولا نطيع فيكم معنا او من بتابي داري نكو فيكم اي في قتالكم فبارد جنگ ستاسو احدن ابداد اچا حس کرا منگ بتا سر جنگ نکو کہ منگ تسو کوئی چی بدوی حملوں کے منگ بھی توبہ توبہ منگ بنزو او درے ما خبرہ ولئن قوتلتم او کتا سر جنگ اکرش لنن سرنکم نگورا چی مدد بدلکوما ایسا لرما خبرہ اللہ وی واللہ یشد اللہ گوی قسم خوری انم لکازبون چی دوی درو جندی اے اس دا خدا پاک اعلان او دا رسول اللہ دوی تا واورو او دا دا پیغمبر دنو بہت صداقت تے اللہ وی لین اخرجو کہ دا یہودیان او اخکلشی لا یخرجو نماہم منافقان بور سر نزی ولین قوتلو او کہ دوی او اجلشی لا ینصرونہم دا منافقان بے مدد نکی ولین نصروہم فرض محال ولین نصروہم فرض محال کچر مدد او کی سنگا اے فرزن کچر دوی پزور نیسی مرے تو ورت لاس واچی چتے بچیا تا خو ماتوی سوستا مر گرتیا کم اس پرست رست کی گی ولئن نصرو فرض محال کہ دوی پزور راوی ستشی دی جنگ میدان تا لیولن الادبارا نتو گورا چی خر تختیبا منافقان دی کنا ولئن نصرو پوشی فرض محال کہ چر دوی مدد تو کی یعنی پزور راوی ستشی چ میدان تا چتا پر گدم نا تا خو ما سب لک کڑے دے دا گورا دیو بادل نا خوست راگے چراگے نو چ سو کہ مسلمانان فوجولی دو لا یولن الادبار نو تو گورا چ خام خبواڑی شاگانی ثم لا ینصرون بیا بی مدد اون کرشی بیا بی امداد نکی ولی لا انتم لا ندخان لا انتم دے زکا خام خطاسو اشد رابطن دیر سختی ہے پہ یرکی فی صدورین پہ سنود دوی کی من اللہ دا اللہ نا ذالک بینو قول من اللہ یفقہون زکا چی دائیو قوم دا چنے پوئے گی نکم جمعا اللہ فی قرم محسنا پہ دی آیت کے دا منافقین و بزدلی بیانی گی دا منافق چی دا دیر لوی بزدل دے چی دے نہایت بزدل دے لا یقاتلونکم جنگ نشکول دوی تاثرہ جمیان پہ یوزے دا یہود منافقین تول الا فی قرم محسنہ مگر پاکلو قرآن پاکلو کے محسنہ دا سکلی چاہ قلب بندوی محسنہ چونہ گچ الا فی قرم محسنہ مگر پہ بندو قلا گانو کے پکلو کے دا سکلی محسنہ چونہ گچوی او میں ورائے جو در یا رسو در دیوالنا جنگ نشی کولے یا خوب شنگرے کے دن ناس دی او بس فیر بکی کی شد شد نشد نشد او میں ورائے جو در یا در دیوال شاتا حضرت پہ سنگا دیوال شاتا پہ ولاری اے توپک بدا سی کی دی دس ہوگی کہنا میں ورائے جو در بس اگر نلے بے پہ دیوالی خیرو ون بگو سکتے ہو کنے بس یا بے گتا خوزل یعنی بیا بناس دی تب ایچی دازی چرتن راگے باسم بینم شدید جنگ دو دوی پخ پل میں انس کے سخت ہیں اس سے مطلب یا خدا چی دا یہود اور منافقین چی خ پل میں انس کیوں لگی نو سخت جنگی یا یہود پخ پل کورن ہے کہ جنگی یا خود سخت جنگی یو لیکن دل تک دا باس نا مراد جنگ نشی نو مانا اگر لافی چورت ہوئی پو پختان چورت دوزی ہوئی باسم بینم شدید لافی دو دوی پخ پل میں انس کی درنی درنی دی دوزی غٹی دوزی دی داسی با کوما داسی با کوما باسم دوزی دوزی دوزی پیجا نکنا آگا دوزی دوزی پخ پل میں انس کی درنی دی تاسم جمعا گمان بکیتا چی دا یہود منافقین یہودی اگر اتحاد کر یہودی نا و قلوبم شتا حال دا چی زنے گڑ وڑ دی سمانا کہ تو ایچی دوی یہودی نا نا قلوبم شتا زنے زان زان لدی ولی متفرق اعتقاد کی دی اور چا اعتقاد دی چاپ اعتقاد کے تفرقوی نو اگا وحدت چرت نشی پاتے کے دے اور اگا وحدت کامیابی چاقیدہ دا ٹولو یووی ضابطہ یاد اشوا اے داما سکا تفسیر زبا غیر تفسیر نشی پر خبر رکھوں دا سراج المنیر دے 252 صفحہ وی قلوم شتا متفرقتا او موجب دی شتا سر اختلاف الاحوائے اللتی لا جامع لہا من نظام العقلے چه ده چا عقائد خواهشات جدا جداوی اغا منظم که ده چرت نشی سکل بهای می لکه ساوریش لو و این اجتماعو اگر چه ده خلق جمعشی پشاند ساورو فی اداعت الحقی که اجتماع بهای می فی الحرب من الزیبه دیوی ار اغا اتفاق چه پا اتحاد ده عقیدیوی اغا کامیاب ده اگر اتحاد چه سرد اختلاف دا عقیدی نہیں اگر چر نشی کامیابی دے او داغو خواہش پرستی عقل نزا مفقود العقل دی دو دوی اجتماع پش حکم آخامخ سشرمخ یا امزر راغے نو بیاد غوانو لکو تا گورا دا قسی مثال دی یہود منافقینو دے دا دی تفصیل لکل لکھا آکا اجتماع البائم فی الحرب من الزیبے بیا گور چ سنگ تختی قلوب شتا ذالک بیانم قوم لا یاقلون زکہ دا قوم دے چ نہ پویگی کا مسل شیطان مسلهم مقدر دے مثال دا ہلاکت دی مسلهم مثال دی منافقین او دی یہود پہ ہلاکت کے کا مسل الذین من قبلہم پشاند مثال دا چا دے چ دینہ مخ کی تیر شو قریبن اے زمانن قریبن پاگ زمانی نزدیکی چرا مقتولین دا غزوه بدر دی زاقو و بال امرهم چغی سکلو انجام دا خپل کار ولو مذاب علیم ایل پا زاب دردناک دی آغا پا بدر کی کفار سنگا پا نازو نخرور آلل بیا سنگا شو بیا پا قلیب کی پراتو دارنگی دویم نخری کی خدا سی رسوا او زلیل بش کم اصل شیطان دا مثال اللہ ورکی دا منافق یهودی تا دا پاراول مثال اللہ ورکی عبارت مقدر کا چی مسئلہ در تحسان شی مسئلو اغراء المنافقین الیہودا مثال دا پاراول دا منافقانو یہودیان اللہ دا پشاند مثال دا شیطان دے کرچو انسان تا اکفر کافر شا فلما کفر چی شیط دا انسان کافر شی انی بری من کا زخو دا نبیزارم انی اخاف اللہ رب العالمین زخو اللہ نیرے گا ٹھیک شوا نو چی شیطان سری توی کافر شا نو چی سرے کافر شی دیزو خو پکینے دا قسی مثال دا منافقینو دے یہودیان تے منگ در سرے ہو او چکر یہود مغلوب شا توی بے منگ مومنانی کہنا منگ خو تاثرنی دا منافق مثال دے فکانا عاقبتهما نو پس شا عاقبت دے دوارو دے چا اے دا شیطان او دا گمراہ کرشوی سری یا عاقبتهما عاقبت الفریقین عاقبت دے دوارو ڈلو اے دا شیطان او دا منافقین و یہودیانو انو ما فی النار چی دوی بے پا دوزخ کی ہمیشہ بے پا دوزخ وذالک جزاء الظالمین یا ایو اللذین آمنو ترغیب الی التقوی اے مؤمنانو اتقوا اللہ اللہ نو یری گئے او فکر رکے والتنظر نفسم او فکر دیو کی او نفس ما قدمت لغد چس اعمال لگل دی سبانے رضی دی پارا اللہ نو یری گئے اللہ دی خبردار پا اعمال استاسو نو ترغیب الی التقوی او خوف دا قیامت قیامت نو یری گا اقبل پا اعمال با نظر واچوا پا دی آیت کی تقوی دو زلرالا تکرار دا تقوی لپا دا تاکید دے ذکر چی تقوی بنیاد دا اعمال دا والقول الثانی تقوا پر دو قسم دا اول تقوا د ایمانیات دا او دیم تقوا دا اعمال دا نو اتق اللہ اللہ نو یری گئے سمانا دا خدای حکمنا پر زیر آورے بیائی واتق اللہ معصی نو یری گا اللہ نو یری گا گناہ مکوا نو اول تقوا دا غیر تعلق ایمانیات سر دے دا دیم تقوا تعلق اعمال سر دے ولا تكونوا او مکی گئے تاسو کلذینا پشان دغه چا نسو الله اے نسو ذکر الله چې چا د خوره ذکر ایر کړی دی نسو الله اے نسو امر الله چه ده خدای حکم ایر کرده ده فانساهم نو ایر کر اللہ ده دوینا انفسهم حق ده نفسونو دو دوی گورا ده هر سری بانده خپل نفس حق ده چگه بچاو ده هر سری بانده خپل حق نفس ده سو بچاو ده محلکاتو نا نو چکل دی مشرکینو منافقینو اللہ اوامر ایر کرل نو اللہ ده دوینا ده دوی نفسونا ایر کرل چ نفسونه ایر کل دوی د خپل د نفسونو بچاو او نه کړې شو آسمانا فان صاحم و ایر کل الله د دوی نا انفسهم حق د نفسونو د دوی حق د نفسونو بچاو هغه په ایمان سره نو ایمان نه محروم شله اولایکم الفاسقون لا یستوی فضیلت د مؤمنانو برابر ندی دوزخیان و صاحب الجنتی جنتیان پس کې برابر ندی په اعتبار د دنیا او د آخرت پہ اعتبار دا درجاتو اور پہ اعتبار دا اعمالو اصحاب الجنتی جنتیان هم الفائزون کامیابی مندن کی دی لو انزلنا از القرآن ترغیب فی تأمل القرآن ترغیب فی تأمل القرآن آیت کی دری مسئلی دی اول مسئلہ زجر دے پہ انسان پہ ترک تأمل بالقرآن سرا معنی یاد رکھیں اول ترجمہ زجر دے پہ انسان پتر کی تعمل فی القرآن اے انسانا ولی پا قرآن بان عمل نہ کہے کہ چر منگ دا قرآن پا غر را لے گلے وے اور غر کی مدرکات سلاسہ اچولے وے لرائے تو خاشم متصب دیا نو تا تالے میں قرآن راو لے گا عقل فکر سوچ میں در درک اڈو ٹس نہ پی مس نہیں زجر فی تر کی تعمل القرآن اور خطاب دے ہر انسان تا او زمانہ کوما ادا منزان سر نوٹ کا لو انزلنا هذا القران کہ موږ نازل کړی وی دا قران الا جبلن پ یو غر باندې د غرونو نا او دلته یو قید لگا او بیا می دی غر تا مدرکات ثلاثه ور کړی وی عقل ور کړی وی سوچ می ور کړی وی اور دو طاقت او دلی دو لره ای تو خاشا تابلی دلو یری دن کے متصدیا ٹکری ٹکری کی دن کے اللہ دے یرینا غرب ٹکڑے سے ہو ات غر نم سخت قرآن در تراغ اڈو ٹس نہ وسنے اڈو یاد نہ از دکین ویمنا دے متو جی پدی کی امتنان دے پیغمبر علیہ السلام بانے چہ انا سنلقی علیہ کا قول ثقیلا قرآن خدمر عظیم کتاب دے چمنگا کہ غر باندھ لا لے گلے غرب جاگے سکل نو اچت کرے او گر محبوبہ تعلیم جدید اچتول طاقت را کرے دے ٹھیک شو بھائی لو ان درم خبر زجر پہ یہود دے خلق بوی چدا قرآن پہ یوزل ول نظر آ لے گلے الکا کہ پہ یوزل نازل شوے ددی بوجھ بچا اچت ہو کہ دا قرآن میں پہ یوزل پہ غر متوجہ کرے آب ٹکڑے ٹکڑے شو ند انسان سے طاقت دے چٹول پہ یوزل اچت کرو داخو پہ دمی دمی دمی دمی سرا مسئلہ حال شوان تری وارا توجیحات لرائی تو خاشم متصدیان من خشت اللہ و تلک الامثال او دا جواب دا سوال دے سوال دا دے چھ دا خو موجود شیوی نیری دا خو چرتا موجود نیری دا چرتا دی اے غر چرتا ٹکری شیوی دے اللہ تلک الامثال سمانا امثال دے پارا امکان وقوع بس دے بس امکان دا شے بس دے وقوع ضروری نہ دے نفس امکان کافی دے نہ امکان خوش دے کا نا داخود ممکنات نہ دا خبر کا نا سوال بانے پوچھو دا سے گچر تشوی نہ دی نہ جواب مثال دے پارا امکان دا شے کافی دے وقوع ضروری نہ دے وتل کلم سالو اور دا مثال نہ دی چمنگ بیان و خلق تھا لعلهم يتفكرون چ سو چکی هو الله الذي سبحان الله دا مخک چ دری وار ترجمه می وکری دا سراج المنیر لکھل دی او دا خبرم سراج المنیر لکھل دا بیان دا عظمت دا متکلم پس دا عظمت دا کلام نا لرائے تو خاشان کی عظمت کلام تے اشارہ وا اس عظمت متکلم تے اشارہ دا مخک قرآن اس رحمان دے ٹھیک شو هو الله الله اغذات هو الله سمانا اغا الله دے سو لائق دے عبادت لائق دے اولویت الذي اغذات لا اله الا هو چه بل سوک لائق ده عبادت نشته عالم الغیب و شهاده پوده الغیب پو امور دا آخرت و شهاده پو دنیا الغیب امور برزخی اشهاده دنیا الغیب اغا چه ده خلقو نپنا دی و شهاده چه خلقو تخکاری هو الرحمن الرحیم پا دیکھ درجه سالسه ده توحید بیانشوا درجه سالس پی جنی سا رد شرک فی العبادت معبود فقط اللہ دے اس رد پا شرک فی تصرف باندے دیم آیت رد پا شرک فی تصرف او دا دو دری آیتو نوائے وی خاتمہ بالخیر والایمان نصیب کی گی زکا پا دی آیتو نو کسم عظم دا اللہ مخفی پروتے ہو اللہ اللہ اغزات تے چلائق دا عبادت تے اللذی اغزات لا الہ الا ہو الملک چی بادشاہ دے پورا الملک مانا یاد رکھا ملک نہ ال دیکھا الملک چی پورا بادشاہ دے داسی بادشاہ چی نہ ختمی کی بادشاہی دے آگے القدوس دیر پاک دے القدوس دیر پاک دے ٹھیک دا ہر عیب نہ منزہ دے نائب نائبات نہ پاک دے القدوس الذی لہ الکمال فی کل شے اغزات چی ہر سکی کامل دے السلام پاک دے دھر ایبنا المؤمن امن ورکہ ان کے دے دا عذاب مؤمنانو تا المہیمن حفاظت کے ان کے دے دا مؤمنانو العزیز غالب دے چرب مغلوب نشی الجبار زور کے ان کے دے اللہ المتکبر خاوند لیے دے المتکبر خاوند لیے دے یا المتکبر اے خاص اغیل رجوری کی تکبر خاص اغیسر لائق دلوی سبحان اللہ اما یشرکون پاک دے اللہ دا غچانا چھ دی اللہ سے صدار جوڑی دیکھ رد دا شرک فی تصرف ہو اللہ الخالق تشوا دیکھ رد دے شرک رد دے پاک شرک باندی چگہ بنیاد دے الخالق لکل شے ہو اللہ خالق لکل شے اللہ دے اس دی ترتیب سرزا دی آیت کی الخالق لکل شے ہو اللہ فمنز کی المتصرف والمدبر لکل شے ہو اللہ نو اول آیت کی المعبود ہو اللہ معبود اللہ دے زکا متصرف اللہ دے زکا چی خالق اللہ دے سبحان اللہ ہو اللہ لائق دے عبادت اللہ دے الخالق چھ پیدا کہ ان کے دے البارئ جدا جدا کہ ان کے دے ہر انسان لرد بلنا البارئ جدا کہ ان کے دے ہر انسان لرد بلنا البارئ جدا کہ ان کے دے ہر شے دبلنا اللہ پدی ٹول دنیا کی اگردا انسانان آزاو اور سرمنے پہ اعتبار یو دی خوب دی ہر چا پدی تندی کی اگر اگر نقطے نقطے امتیاز اگر داسی خدا چبل سر مشابہتا پورا دنیا کے ہو گردا چاو سا پوری او سڑی دا چا معشوم نیول چدا زما دے یا چا معشوم دا دبل چا پلار لاس نیول چ زما بابا دے اللہ اکبر انور انچ ٹیپ را واخلن تولن ارزن ام کنٹرول برابر دی الباری جدا کہ ان کے دے ہر یو لرا دبلنا المصور خستہ خستہ المصور شکلنا ورکہ ان کے دے ہر چاہتا دغی مناسب انسان تو گورا حیواناتو پرندو درندو چرندو عرص تو گورا لہو الاسماء الحسنا شیخ مانا کو لہو الاسماء و بھئی اس کا کیا کہنا دا دغی ترجمہ وا لہو الاسماء الحسنا و بھئی اس کا کیا کہنا کبھی دے پوچھیں ذات مانو کو لہو الاسماء الحسنا خاص عقید پار دی صفت ند کمال لہو الاسماء حسنا سما خاص عقی ہی لردی صفت ند کمال دغی صفت ند کمال دی د بندہ صفت ند خود زوال دی کہ بندہ کی صفت دی نسو صفت دی نشتے سبا الک صفت تا کمال دی یو اللہ دی وہو العزیز الحکیم سورت شروع عزیز الحکیم سرا او صورت ختم کا پا عزیز الحکیم سرا امتیاز دی صورت داو چپ دی صورت کی ذکر دا اجلا دا بنو نظیر راغلے ہو اب پورا قرآن کی ذکر دا اجلا نشتر ہے اب دی کی دا مال غنیمت آگے اسم پا مال فیسر ہو اور داغی مصارف سلاسہ بیان کر اور پا قرآن پاک کے بلزے کی دا مال فیس دا مصرفون نو ذکر شیوی اور پا دی صورت کی توحید مسئلہ علا سبیل ترقی بیان شوا اور پا دی کہ اعداد تا منافقین ہم بیان شلا سرد انجام نا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم دا سورت موسوم دے ممتحنہ سرا سورت الممتحنہ وجہ تسمیہ دی سورت آیت نمبر 10 کی یا ایہا الذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات مہاجراتن فامتحنوہن ذکر دے وجہ تسمیہ اس صورت کی امتحان دا مہاجرات و بیان شوے دے پدی اعتبار سر صورت موسوم کا پسورت ممتحن سرا مصحفی ترتیب کے شپیتم دے پس صورت حشرنا نزولی ترتیب کی یو نوے اکنوے دے پس صورت احزابنا ربط صورت ما سبق سرا مخ کی صورت کے زجرو تعلق د منافقین و اہل کتاب سرا نبدی صورت کی زجر دے پطریقی د ترقی سرا نزلت بیانی کی زجر آغا خالص مؤمنین تا پتعلق د مشرقین الت زجر و پتعلق د منافقانو یہود سرا دلت زجر دے پتعلق د مؤمنانو مشرکانو سرا دل تک زجر علا سبیل ترقی بما سبق دیم ربط سورت حشر پاخر کے مسلد توحید بیان اشوا اور تفصیلی اس دی سورت کے داخی چسوک دا مسلے دا توحید دشمنی ناغی سرقت تعلق اکے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء کم سڑے چد دے مسئلے دا توحید دشمن دے ناغ زما دشمن دے اللہ وے زما دشمن سر تعلق مساتے دیم ربط سورت حشر کے آیت نمبر 7 کے تاسویلو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کم نہ چی پیغمبر منع کردا اگے نزان بچ گئے دلتا آیت نمبر 9 کے تفصیل دے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین اس دا دما نہاکم عنہ فانتہوا تفصیل راگے دعوت سورت التباعد عن الکفار والزجر لمن تولاہم کفار سرا بیکاٹ او زجر اغا چاہتا چہ کافر سرا دوستی ساتھی دعوت شوا التباعد عن الکفار والزجر لمن تولاہم چہ سو کفار سرا دوستی کی پاغی بان زجر دے خلاصہ دی صورت تو صورت کی دری قیدی لی یا ایہا الذین آمنو سرا مؤمنان ہوتا اور پاخر کی یوق دا لپار دا پیغمبر علیہ السلام چھ داغی تعلق دے تاسیس الجماعت سرا اے جماعت جوڑولو سرا تول سوشوی یا ایو اللذین آمنو درے قیدے اول قیدہ مؤمنین تا یا ایوہ اللذین آمنو سرا دے دی قیدی تعلق پا بیکاٹ دا مشرکینو دے اور دی وضاحت پا وجوہ خمسہ سرا دے بیا بزیم وجہ اول وجہ دوم وجہ درم وجہ سوم وجہ خامس قید اول بیکاٹ مشرکین سرا او دہاغی وجوہ خمسہ بیا پدی باندی بطوری مثال اور نمونہ قول ابراہیم پیش کر شوے دے چوکر ابراہیم پلار سنگا بیکاٹ کرو تاسولی بیکاٹ نہ کوئے بس دا آیت نمبر چھ پوری دا یو قیدہ بچلی گی قیدہ اولا سرد وجوہ خمسونا او پاغی بانی واقع دا ابراہیم بطور تنویر یا مثال اس اللہ ان یجعلا دیدن حصہ ثانی شروع کی اس دی کی دا یادرے مسئلی دی اول مسئلہ قانون پا امور ضروریو کے بیاد کفار دو قسمہ معاہدین ایسر احسان کوئے محاربین ایسر جنگ کوئے دشو بیا قیدہ دیما مؤمنین تا آیت نمبر دس کے چاغی کی شپگ مسائل بذکر کی گی آخر کی لسم یا دا دولسم آیت کے قیدہ لپا دا پیغمبر علیہ السلام لپا دا تاسیس دا جماعت آخر دا سورت دا متفریش پاول باندے اول کی ویلو چھ دشمن کافر سے دوستی مکوا نبی آخر کی بموی چلا تتولا قوما غضب اللہ کافر سے دوستی مکوا از قبیل مراعات النذیر تیشوا دا یو سورت شا سورت من وجہ گران دے زکر چھ دی کے مسائل دی آسی خمنگا چھ آخر کی ویو نپا یو دو گھنٹوں کے دا دو پانی سپاری ویو مونگا خزدہ خوش ہوا چھ دی وقت شروع کا تو دا سورت تب وقت کے دے خلق و نشان نزول بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینی منور کی تیارے دا حملی مکی بانے کو یو صحابی دے چھ خاطب ابن ابی بلتعا دے یمنیو او دیدی پا مکہ کی خلق اس رڈیر تعلقاتو کلچ دی تا پتاو لگی دا زمانی دا تقریر یاد کے زمانی بلکل دا بخاری روایت مناسب بیما چھ کلچ دی تا پتاو لگی دا چھ نبی علیہ السلام پا کفارو حملہ کا ان کے دے دے یو خط اولی کا مکی والو تا اگا خط دا ایمان نہ ڈٹ دے بھائی کی اخلاص دے اور دیر زیاد دے کو مقصد دا خط لکلو داو پا مکہ کی کفارو او دی خاطب ابن ابی بلتعہ رشتہ دارانو دو پا کفارو یو قسم احسان خیجاو چی دوی زمان رشتہ دارانو تس اونوئی وئی بچے منگ داو خاطب خطرہ لے گل دے مقصد صرف دا خپل رشتہ دارانو بچاو صرف نور سے نفاق وغیرہ نو دی چی دا خطولی که یو خزی لیور کچی یو سا آئی خزی دا کونسائی آخری حصہ کی آخط اتڑا اور کونسائی شاہ تو ورزو لکونسائی میں گانا گمز بچے وی مرہا بچے وی مورتوئی کونسائی مورتوئی گمز ورتوئی ہاں کنی زلفی اے ویخت نین لکھا ہے پونشوئی اس دیاغی سر تا اتڑلا دا سی چیز رنگ کنو دا دا اسے پا بڑا کی ورکرا روانہ دا وہی رالا نبی علیہ السلام تا چدا سی چل شے دے حضرت علی اور یو بل کسیو لے گا چلار شے یو خزبی ایسر بختی وقت واخ لے دوی چرالن یو زیر چاہی تا روز خاخ ہوئی یو باغ چدا یونم خاخ دے ارتا دا خزب ملاشوان علی سے بھی خطرہ کا بیماس غنیشتے تالشی واخ لے حضرت علی خطرہ کا بیماس غنیشتے علی خوابیو ہری ورتوی چاسا خطشتے پیغمبر دا اللہ دروغ نہ ہوئی پہ عزت خطرہ کا کنی زد بھی عزت حکومت رائے وقت یہاں داسی دے خط راوڑ نبی علیہ السلام تھا عمر سے اناستو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاطب ابن ابی بل تائر آ وقت ورتے والے خط نکل لے بس اگی عذر پیش کر عمر سے وچ دانی اضرب عنق هذا المنافق مالک پری گدا حضرت دی منافق دا سر خو قلم کم کنا نبی علیہ السلام یا عمر دا ہو یاد کے خط دا ہو فانه قد شهد بدرا لعل الله اطلع على اهل بدر وقال اعملوا يا اهل بدر قد غفرت لكم خبردار عمر داس نوے دے زما بدری صحابی دے اور اللہ بدرین سرد مغفرت ذنوب وعدہ فرمائے لدا خبردار چ دیتا سوائے دا واقع بخاری دویم جلد 567 کے ذکر دا بینز سوا وش پہ تصفہ کی خط کی داسی خط دا ایمان نہ ڈکو وی وی نو ناشنا خط آپ قرطبی ذکر کر دے اور روح المانی ذکر کر دے خود کی اور جملہ یاد رکھے بخاری حدیث سم دے لا تقولوا لخاطب ابن ابی بلتا الا خیرا خاطب ابن ابی بلتا تب نوئے مگر خیر بوائے زلغنی تاتے یو مسئلہ خیما چہ حاتب ابن ابی بلتان غلطی شوی دا او دا اجتہادی وا سرد دینا چہ قرآن پر نس ثابت دا چہ دا کار تی شوی دے بیاون پیغمبر اسلام فرمائی چہ لا تقولو لہو الا خیرا نمعلوم چہ صحابہ دے ترقید نبالا تر تھی پر مسئلے وانے پوشوئے معلوم چہ صحابہ دے ترقید نا بالا تر دی یو زل ما یو زی که تقریر کرو پا دیم ما نمخ که جگر شیوا چاپ جماعت اسلامی باندرد که اونو جگر شوا ورپسی زما تقریر رو ای من خودی نپریگی دم ما یس روز خود تقریر کوم و بس که اعتراضی بیاران دزو باسه نما شان صحابه بیان که و دار طول واقعی می ذکر کولی ما غلطی شوی دا غلطی شوی دا لیکن تنقید پینیشی کے دے دا دلیل دا دلیل دا دلیل دا دلیل زبردست دلائل میں بیان کرا آگا مجلس کی چکم خلق و غیرہ پاس دل اور اشاعت التوحید فارم میں ڈک اسے پوچھوئے تقریم اندازی کنا زمان پر سلال پوچھے غلطی منسوسی دا یا ایلتینا لا تتخذو منسوسی دا ٹھیک شوا بیام پیغمبر وچ لا تقول لو الا خیرا اگر تقریر آئے خلق بیا دا کیسٹ نے نکل دے مال را لے گلے دے کو مصیبت تے پختو نہ پوئے گم ما تو چدا صفا کا منگی چاپ کو ما سا غشتے کس مرگری تو چالا ورکم چا صفا کی خبار تقدیر چکم دے مسئلے وانے پوشو ہے غلطی منسوسی دا لیکن تنقید بالا خلاص شو خبرہ اور یا ایو الذین آمنو سرا رد معتزلہ وشا چپ گناہ کبیرہ سرا سید ایمان نوزی خطی لکلو او اظہار دا راز کرو لیکن بیانورت اللہ یا الذین آمنو وی اسلیم آنے پوچھوئی خط در طیم نور خود ترجمہ حکم گنا سو حکم یارا کہ دا اول اصول سرا شور شیو نخبو اے خط دا دے دا خط قرطبی کم شتے وسورة الكتاب علامہ فی بعض الروایات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ توجہ الیکم نبی علیہ السلام ارادہ دراتلو کی پتاسو بجیشن پیو لخکر کل لیل وشاند تورش پیلے اشارش و کسرت تا یسیرو کس سیل دا سی منڈی ہوئی لکا سیلاب دے سیلاب سوک مقابلہ کولشی سیلاب دے سیلاب و اقسمو باللہ و زماد پا اللہ ذات قسمی لو سار الیکم وحدہو کہ دا محمد علیہ السلام پتاسو بانی حملی دے پر ایک یوازی روانشی لَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ دیس رخلوی لخکر را روان دے ہو کہ دے یوازی پتاسو راشن ہم بخودے دے پتاسو ضرور کئی دے کے نفاق دے ایمان کامل نخوا خود صرف دم روا چہ دا مناسب نوا چہ دا مسلمانان راز فاشوے نو اللہ فوراً قانون راو لے گا ٹھیک شو سن تم خصہ خط دا تفسیر قرطبی ہم ذکر کرے لا تقولوا له الا خیرا تنقید بالا تر دی گورا بخاری حدیث تے اس وقت کے دا دیو آیت لن تنف دا آیت نمبر تین پورے زتا تو خلاصہ ما یا الذین آمنوا حکم پتر کے موالات بیائے معلل کرے دے وجوہ خمسہ سرا اے اولی کا وقد کفروا یو یخرجون الرسول دعا ان یسقفوکم یکونو لکم اعداء اندرے ویبسطو الیکم چار وودو لو تکفرون پانچ لن تنفعکم ارحامکم دائتت مشوا حاصل دا کافر ستا دشمن دے ال تک استا رشتے داران دی تالے اس پیدا نہ در کئی بس اس ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تتخذوا عدوی منی وے تاسو زما دشمن وا دوکم اقبل دشمن اولیاء ادوس تلقون الیہم بالمودہ چی ورزول کوئے تاسو حبیتا تلقون الیہم چی غرزول کوئے تاسو اغیتا پا خبرو بالمودتی پا سبب دا دوستانی تاسو زمان دا راز اغیتا اڑے اغی سر دوستی پالے دا سی مکوا ولی وجہ اول لپا دا ترک موالات وقت کفرو بما جاکو من الحق تاکی سر کفر کرے دے دوی بما پا قرآن باندی او پا پیغمبر جا کم چراغلی دا تاس دا حقنا ایخو منکر دا قرآن دی نوالی وقت سر تعلق ساتی دی موجا یخرجون الرسول و ایاکم اور اگی اوباسی پیغمبر اور تاسو اس مزاری راوڑلا اگر چی دا خو مازی پا کاروا چی دی وقت کلی دا پیغمبر دا مکینا اور تاسوی وقت کلی ہے لیکن دا ماضی پا دے مزاری راوڑلا اشارہ دا چی دوی پا زرنو کی اگر کینا سرن شوی ندا اسم دی ظلم تا تیار دی بلیس پوشو گنا وقت کلی خودی خوکننم دا چی معاملے دوی لحاظر اولی وقت کلو پیغمبر و تاسو ان تؤمنو دا علت دا یخرجون دے ان تؤمنو باللہ ربکم دی وجنہ چی تاسو ایمان راوڑے دے پا اللہ چستاسو رب دے ان کنتم سبحان اللہ ان کنتم خرجتم جہادا دا جہاد مصدر دے خوب مانی دا حال سر دے ان کنتم جہادا خرجتم جہادا کچرتا سوتی لیے دا مکینا جہاد کا ان کی فی سبیل زما پلا رکے وابتغاء مرضاتی او لپا دا لٹولو دا رضا من گئے زما نو ان شرط جزا مقدر دا بابا تقدیر راو باسی ان کن تم خرج تم جہادا کچر تاسو وقت لیے جہاد کا ان کی پلار زما وابتغاء مرضاتی نو جزا صدا فلا تتخذوهم اولیاء پس دیسا دوستی مکوائے بس فلا تتخذوهم اولیاء منیوائے دوی دوستان تسرونا بتوجیحات یا خدا بدل استعمال دو تلقونا دے آگا دوی میں کرخی چیویلو تلقونا الیہم بالمودہ نمراد دل قانا صدی تسرونا چگا پا پٹا خط لیگل دی یا دا جملہ مستقل دا او دا خبر دے مبتدا مقدر دا انتم تسرون الیہم تاسو پٹلے گل کوئی دویتا بل یعنی دا حالاتو دا خبرو بل مودتی پا سبب دا دوست ہے ٹھیک شو اللہ وانا آلمو زپوئیم پا غسیزا اخفیتم چی تاسو پٹوئی وما لنتم یاخکار کوئی ومن یفعلو منکم چی چادا کارو کد تاسونا فقد ظل سوا سبیل نو دے خطا شد سمیلارینا اس کو غلطی دا معاف میں کرے لیکن آئندہ دے پار بدا سے مسئلہ شو اے یو وجہ سشو دو وجہ شو یو وجہ لا تتخذو اولیاء ولی قد کفرو ولی یخرجونا کافران دی استاسو دشمنان دی درم این یسقفوکم کچر وس برشد دی پتا سو باندی دیکھ شو این یسقفوکم کچری وس برش پتاسو یکونون لکم آدان ای بشستاسو دشمنان ای خو بے وس دی کہ وس راغ نستا بیا تپوس نکی بیا بدی اولی دشمنان دی یو نسلور موجا ویبسطو اور اگدی الیکم تاسو تا ایدیو مخبل لا سنا والسنتم اور جبے پسو ای پکنزلو سرا سار میں سو بیان کرنا سمانا ای خوالت تاسو تا کنزلی کئی تاسو تا بدرزوئی اور تاسو چرے ای تا خط لکئی وودو پینزم خبرا وودو اگی خوخی لو مصدریا وودو لو تکفرونا ای ودو کفرکم ای خوخی کافر کے دلستاسو ای خو تاسو لکافر کول غواری کنزل در تکئی حملے در باندی کوشش کئی کافران دی تاسو د کور نو وخت لیے ولی ورته خطونه لګای سبحان اللہ اس دیده کې مسئلہ دا دی یرا التمرور دے التم کاکا دے ماما دے اللہ جواب ور کئی تک مدا لن تنفعکم ہرگز فیدہ نشی در ندر کی تاسو تا ارحامکم ہرگز بفیدہ در نکی تاسو تا ارحامکم اخپل ولستاسو ولا اولادکم نرشتد اولادستاسو حال تک اخپل ولیش دونستا مطالعی اس فیدہ ندر کی سلور تخت لکی یوم القیامہ دلتوی دا معانقہ دا زکا چی دا مخ کی سرم لگی رست سرم لگی مانو کا یا خدا یوم القیامہ ظرف متعلق دے لن تنفاکم سرا یعنی لن تنفاکم یوم القیامت ارحامکم ولا اولادکم قیامت پر دی بتاتا نستار اخپل ولی فید درکن اولاد فلاشوا یوم القیامت ضرب مطالب بلن تنفاکم سر دی یا خدا ضرب دے او دا مخ کی معنی یفصل بینکم دا مستقل کلام بشی یا دا یوم القیامت ضرب دے دا یفصل بینکم دے پارا نمانا یوم القیامت یفصل بینکم کلام اخوا جوڑ شو ٹھیک شو او پر دا قیامت پر لا جدیرا ولی پمستاسو واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا اعمال استاسو لدن کے دے قد کانت لکم اسوت حسنا وکیدہ یا زمن استازان دیر خود پوشو پا قرآن باندی اس کی چردار ربطنی نمخ یوم مسئلہ درمیان کی بلا مسئلہ اولی کا عنوان مثال تباعد ما بواقعات ابراہیم سبحان اللہ مثال یا تنویر لپار دا ما سبقا پا واقع دا ابراہیم باندے اگر ابراہیم علیہ السلام تا چی سنگویلو قوم تا اور پلار تا چی انا برا آؤ منکم اے خو اعلان دا براعت کرو نو تول اعلان دا دوست اے کہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت بکل اکلے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف جا رہی ہے حاجی قد کانت لکم مثال تنویر بھی ما سبقا قد کانت لکم اسوتن تاکی سردل پارستاسو نمونا حسنتن دیر خستا پتر کے موالات کے ٹھیک شو سن فی ابراہیما پا معاملے دا ابراہیم والذین ماہو او دا مؤمنانو اذ قالو کرچ ابراہیم او دے مرگرویلو لقوم یا مخفل قوم تا انا برآؤ منکم مگا بیزاری دا تاسونا ومما تابدون من دون اللہ او دی آغا چانا چی تاسو دا عبادت کوئی دا اللہ نبغیر کفرنا بکم لازمان خدا چی کفرنا بکم مگا کفر کرے دے پتاسو باندے خو مفسرمان کی چی کفرنا بکم اے کفرنا بی معبودکم کفرنا بی دینکم کفرنا بی الفتکم ستاسو دا معبود نا انکار کرو ستاسو کم باطل جوڑ کر دی ستاسو دین باطل نا انکار کرو تفسیر روح المانی لکی چی دا کن آید آدم اعتداد ندا مانا کفرنا بکم مگر انکار کرو ستاسو دا دوستے نا یعنی پروامو نساتو بس پختو ترمیاد شو عن آدم الاعتداد کفرنا بکم نساتو پرواستاسو و بدا اور خخکار دے فمن زمنگستاسو العداوت دشمنی والبغضاء بغض ابدا ہمیشہ ہمیشہ سمرا نرا خبر ہے حتی تردی تؤمنو باللہ وحدہ تردی چیمان راوڑے پا اللہ یوازی یعنی پا توحید سرا چی اللہ پا توحید امن نو دوستی با برحال شی او کنی نو کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم علا دعوت والبغضاء پروان ساتو ہمیشہ با دشمنان یہ ہمیشہ اللہ خوشوی لکتا چاہتے چی زمڑا لاس دی ازاد دے الا قول ابراہیم داد اسوۃ حسنۃ استثناء دا وکی دا یار یو مسئلہ تا دا بار نو کما مفسرین لکی چی دا رسول اللہ فضیلت پٹول انبیاء و بیت ثابت تے ولی اللہ دا پیغمبر دا اتباع حکم بغیر دا استثناء نہ کر دے اطیع اللہ و اطیع الرسول استثناء خو نشت دے البتہ دا ابراہیم پا دی یو خبر کی استثناء موجود دا نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹول غالب شی پوشوی اطیع اللہ کی استثناء شتے چھے پیغمبر تابیداری کوئے خو پا دی یو خبر کی مکوئے عدلت استثناء رالا لقد کان لکم اسوت حسنا فی ابراہیم الا قول ابراہیم ابراہیم پہ ہر سکی اسوہ حسن دا تاسو بتابیداری کوئے خوب دی یو خبر کے بتابیداری نہ کوئے کما قول ابراہیم داوینا دا ابراہیم چی پلار آزر تیویلو لأستغفرن لکا چی زبا طالب خنغوارما لکا سورت مریم کی ویلو تاکا نا لأستغفرن لکا زبا طالب خنغوارما لگوان دی پہ یوی کگی سرگ سر اور تو گورا آیت نمبر 47 قال سلام علیکا سأستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیا وصل اختماتو لار تیوی غیور تیوز دما دا کورا وی زمان خو بخن بطال غواتم دا اللانا تیشوا وی لأستغفرن لکا وما املک لکا من اللہ من شین مشرک راغے بدعتی راغے نا چلو یہ پیغمبر مختار کل دے وہ اگور کنا اللہ ویچے اللہ قول ابراہیم دے ابراہیم پہ دے قول کی اسوہ حسن نشتے لأستغفرن کی وما املکو کی دے قتل کنا وما املکو کی یار دمر تحریف دے پلی دانو کرے دے چ سڑے ورت حیران پاتش وما املکو دا جملہ حالیہ دا او حال دے دا ضمیر فاعلنا چی لأستغفرن لکا کی دے او دا تتمدا لأستغفرن لکا تتمدا نکی کلام مستقل پدیس پوش وے لأستغفرن تتمدا کلام مستقل ندے وما املکو دا جملہ حالیہ دا حال دے دا ضمیر فاعل دا لأستغفرننا مانس شوا لأستغفرن لکا زب تعالی بخن غوارم پا دا سی حال کی چز ما دقی وس دے زکا چنور مزید وس میں نشتا دے اسے پوچھ لکھنا پانے پوچھ میں وما املکو دا تتمہ دا دا استغفرن لکا، او دا جملہ حالیہ دا حال دے دا فاعل دا استغفرن، بخنا غوار امتال را پا دا سی حال کے چھ زما اختیار نور لکہ او سڑے وئی علی کراشا یو روپے بدل درکما زکا چھ دا غمی وس کی دی زما خود دا وس دینو دینا مزید وس می نشتا دے نمانا زما خود سر وس دا استغفار دے نور بخل خود زن شما استغفار وقتی شما خود بخل دی بخل کول دے چا کار دے او زکا چی لعمل وما عمل کو دا عجز دے دا توازو دا دا تفویض دے اس وطن حسن کی داخل دے یا شو دا نقطہ یاد کا او دا می زکا در تیوی کیو تفسیر دا خبر کرے وا نما تا زکا جواب کی ہوئی اگوی دا ما عمل کو دا مستقل کلام دے الا قول ابراہیمہ لاستغفرن وما املک لاستغفرن کی بم مر گرتیا نہ کوئے وما املک کی بم نہ کوئے داما سے تفسیر دے روح المانی دے وی وما املک لک من اللہ نشے من تمام القول مستثنا اور بیا آخر کی راضی ومرد الاستثناء نفس الاستغفار لا قیدو فانه فی نفسی من خصال الخیر لکن اظہار للعجز وتفویضا للامر الی اللہ دا خبر شو انس پوچھوائے وما املکو تتمد استغفرن ندا ٹھیک شوا اور دا اسوہ حسنن استثناء ندا این اسوہ حسن ندا زکر چھ تفیض الامور الاللہ اسوہ حسن ندا اظہار دا اجز الاللہ اسوہ حسن ندا مسئلہ شوا نمانا لاستغفرن لکا درا حالے کی چھ ما املکو نور میں خصو وسنشتا دیں ربنا دا جملہ مستقل ہے دا عدل تقول